telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ropa, banki, flota cieni. W Unii jest zgoda na kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Nierozliczenie się z rzezi wołyńskiej zamyka Ukrainie drogę do integracji europejskiej, mówił w Trójce wiceszef IPN. Za paliwo płacimy mniej niż przed rokiem. Eksperci radzą sprawdzać zróżnicowane ceny na stacjach. Na 18 pakiet sankcji wobec Rosji zgodzili się ambasadorowie unijnych krajów. Chodzi m.in. o rosyjską ropę, statki z floty cieni, Nord Stream, kolejne banki mające być wykluczone z systemu rozliczeń SWIFT i restrykcje wobec sektora wojskowego. W Brukseli unijne działania w tej sprawie ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka. Ważny pakiet sankcji, bo on przede wszystkim nakłada price cap na ceny ropy naftowej. To jest mocne uderzenie w potencjał rosyjski. Po drugie, zamknięcie Nord Stream, a po trzecie kolejne statki z floty cieni. 100 jest objętych sankcjami. Kolejne sankcje blokowała przez kilka tygodni Słowacja. Ostatecznie wycofała weto po otrzymaniu deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. O tym, że nierozliczenie się z rzezi wołyńskiej zamyka Ukrainie drogę do integracji europejskiej, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej. Karol Polejowski odniósł się do braku zgody Kijowa na ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Albo wyznajemy te same wartości wspólne dla całej wspólnoty europejskiej i wtedy te zgody muszą zostać wydane i Ukraińcy muszą stanąć w prawdzie, bo prawda jest tutaj najistotniejsza, przyjąć odpowiedzialność za to, co się wówczas działo ze strony ukraińskiej powstańczej armii i to wówczas zapewne otworzyłoby drogę do dalszych rozmów. Według IPN w czasie II wojny światowej na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Ulicami wielu polskich miast mają jutro przejść marsze przeciwko migracji. Akcję zainicjowała Konfederacja. Zdaniem Karoliny Pawliczek z Koalicji Obywatelskiej celem tego jest budowanie pozycji politycznej prawicowych ugrupowań. Marsze organizowane przez środowiska, szczególnie skrajnie prawicowe, związane z panem Bąkiewiczem, czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy nawet z Braunem, chciałabym powiedzieć, że są to przede wszystkim marsze zorganizowane właśnie po to, żeby budować politykę tych ugrupowań. Z kolei zdaniem Tomasza Lewandowskiego z Lewicy może to prowadzić do zaostrzenia nastrojów antyimigranckich i tworzenia się podziałów w społeczeństwie. Bardzo łatwo wzbudzić w społeczeństwie lęki, bardzo łatwo wzbudzić niechęć do obcych w czasach takich niepewnych, a żyjemy w niepewnych czasach i ekonomicznie. Może to doprowadzić do tego, że będziemy mieli w Polsce pogromy, będziemy mieli w Polsce podziały na tych naszych i tych innej narodowości, innej kolorze skóry. Równolegle do marszów Konfederacji mają przejść manifestacje im przeciwne. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą rząd wprowadził 7 lipca. Dobre wieści przed wyjazdem na urlop czy wakacje. Za paliwo płacimy mniej niż przed rokiem. Z wstępnych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że w pierwszych 6 miesiącach roku ceny były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem i 2 lata temu. Prezes organizacji Leszek Wiwała mówi, że warto sprawdzać ceny, bo mogą się różnić nawet w obrębie jednej dzielnicy, nie mówiąc o mieście. Dodał, że tu ważna jest oferta pozapaliwowa. W niektórych miejscach ona działa bardzo dobrze. Tam właściciel stacji może ograniczyć swoją marżę na paliwie. To, że są pod jednym logo koncernu paliwowego stacje, nie znaczy, że tam jest ten sam właściciel. I dlatego te różnice są w funkcjonowaniu i w cenach. Z danych organizacji wynika też, że w ciągu roku sprzedaż paliwa w Polsce wzrosła. Brytyjscy nastolatkowie będą mogli wybierać posłów. Rząd przedstawił projekt, który ma wejść w życie jeszcze przed następnymi wyborami. Rano na lekcje, po południu na wybory. Rząd tłumaczy, dajemy głos młodym. Młodym, którzy mogą już w tym wieku na przykład pracować i płacić podatki. To frustrujące, gdy starsi głosują nad rzeczami, które nie dotkną ich, ale wpłyną na naszą przyszłość. Choć trochę obawiam się, że niektórzy po prostu przejmą automatycznie poglądy rodziców. Myślę, że tylko niewielka część z nas głosować będzie pod wpływem skrajnie prawicowych czy lewicowych mediów społecznościowych. To niektórzy z głównych zainteresowanych, a to jeden z krytyków konserwatywnych

A Little More Understanding, takie tytuł nosi to nagranie. Brian Adams rozpoczyna dzisiejsze wydanie audycji Nowe w Piątek nowym utworem właśnie. To jest najświeższa jego propozycja i zapowiedź płyty, która 29 sierpnia się ukaże. Roll with the Punches, taki będzie nosiła tytuł. A Little More Understanding to jest singiel, który ją zapowiada. Brian Adams jak zwykle z przesłaniem i zachęcam do tego, żeby sprawdzać, co kryje się za tym utworem, bo tam też jest pewna historia. Jak zwykle w tym momencie sięgamy po naszą piosenkę dnia, tym razem do Wielkiej Brytanii, do Londynu konkretnie się wybieramy. Of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song. Devotion, czyli nasza piosenka dnia dziś, w piątek 18 lipca, to jest propozycja od zespołu Hot Chip, powrót tej synthpopowej, legendarnej absolutnie grupy londyńskiej, składanka Joy in Repetition, bo to z niej właśnie to nagranie wyciągnęliśmy. To jest celebracja tej wieloletniej już współpracy od ponad 20 lat. Zespół Hot Chip na pewno będziemy jeszcze obserwować, bo są plany na nowe premiery. The Black Keys na natomiast to jest zespół bardzo, bardzo aktywny, prosto z Ohio. Nowe nagranie, mam déjà vu trochę, jak mówię o nowym utworze The Black Keys. On Repeat. What it do? Where you at? Tell me what's the plan? Tell me who? Tell me what? Homie Telegram. Worldwide, international. What's your man's? Tell her who? Tell her what? Baby Telegram. What it do? Where you at? Tell me what's your plan? Tell me who? Tell me what? Homie Telegram. Worldwide, international. What's your man's? Tell her who? Tell her what? Baby Telegram. Waking up early on a brand new day. Plug in my phone, get dressed, and then I plot my play. Critical existence, digital resistance. Shifted, gifted, and lifted. Give me the lane. See, when I bang, I need running room. Stickers and games on Telegram. Yeah, it's coming soon. My privacy is not for sale. Check the email. My nephew Pavel told me some things that I needed. Sent me a gram and said, read it. Noted, quoted, devoted. On the left, JF, you've been goaded. Put my heart and my mind in the block into it. No shade, it's the way, but you got to do it. Truest to it, through it and through it. Simple and plain, swerving the lane. Holla at your dog, Telegram on the study, man. What it do? Where you at? Tell me what's the plan? Tell me who? Tell me what? Homie Telegram. Worldwide, international, what's your man's? Tell her who, tell her what, baby Telegram. What it do, where you at? Tell me what's your plan. Tell me who, tell me what, homie Telegram. Worldwide, international, what's your man's? Tell her who, tell her what, baby Telegram. Ride with the city and we vibe, we get litty. And we slide up on him up close. Party full of women and you know they all winning. Cause you know they all from the west coast. People in the back trying to get to the front. But I don't think that they gon' make it past the door. And if you a real fan, hit me on the gram. And I can slide you into the show. Here we go. Shout out to Tom. telegram. Death row. Yeah, yeah. Dr. Bombay. Kenobi, Kenobi. What it do? Where you at? Tell me what's the plan? Tell me who? Tell me what? Homie, telegram. Worldwide, international, what your mans? Tell her who? Tell her what? Baby, telegram. What it do? Where you at? Tell me what's your plan? Tell me who? Tell me what? Homie, telegram. Worldwide, international, what your mans? Tell her who? Tell her what? Baby, telegram. Snoop Dogg bije kolejne rekordy, tym razem w sprzedaży, ale nie płyt. O tym, o co dokładnie chodzi, nie będę może mówił, tylko no, pozostawię to gdzieś tam państwu do zweryfikowania. Snoop Dogg to jest jedna z tych postaci, które po prostu jak coś nowego wypuszczają w świat muzycznie, no to na pewno warto jest zwrócić na to uwagę. Gifts to jest to nagranie, które dziś w audycji w Nowe w Piątek się pojawiło. No a teraz powracamy do gitar w oczekiwaniu na naszego dzisiejszego gościa, którym będzie Barnim. O tym jeszcze powiem za chwilę. The Revivalists i Portugal The Man. Then I ran off with your king. If I can't, you know I will. And if the stars align, I still get loaded on the things that I can't change. And I'm out here tonight. So if you wanna start a fight, we'll get loaded on the things that I can't change. I believe it was a sin. Do you in the way I did you in? I couldn't stop it coming from afar and lost the keys to the getaway car. And every now and then I'm in this place. It's hell living when I need your face. Don't hide, don't hide, don't hide from me. Mm-hmm.

Pakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Chodź zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Tokio, czyli Barnim na antenie Trójki z jednym ze swoich nowych utworów i w studiu Trójki także. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jak się mamy dzisiaj? Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. No to cieszę się w takim razie, bo mam serię tematów i pytań do ciebie. Po pierwsze, bo tak obserwuję sobie rynek muzyczny i też gdzieś tam staram się aktywnie w nim uczestniczyć i to, co słyszę bardzo często wśród, no w tych nowych utworach, które się ukazują, wielu artystów też debiutujących, no to jest ten powrót z muzyki, powiedzmy, około postpunkowej i to też u ciebie jest bardzo wyraźne, czyli dość szybkie rytmy brzmienia nawiązujące gdzieś do skraju lat 80., 90. Skąd to się bierze, jak sądzisz? To prawda, rzeczywiście wśród moich kolegów też to zauważyłem, u siebie samego też, dużo też różnych raperów nowoczesnych wraca do tego gatunku. Ja personalnie od zawsze lubiłem tą muzykę. To nie jest tak, że teraz zacząłem kochać się w post-punku i w indie rocku i różnych podgatunkach tego typu. Ja indie rocka słuchałem zawsze. Już nawet mój tata mnie pokazywał mi różne zespoły tego typu. W liceum słuchałem bardzo dużo takiej muzyki, na przykład Dive. To jest taki shoegaze bardziej w sumie, ale też no to jest albo Beach House, Beach Fossils, no po prostu jakby ja od zawsze słucham takiej muzy, ale rzeczywiście u kolegów, na przykład przed chwilą jak wszedłem do studia, to słyszałem numer Fukaja nowy, no to Fukaj, Fukaj do tej pory był jednak głównie raperem, reprezentantem SBM Label, a nagle mamy indie rocka, super, ja bardzo się cieszę, jaram się. Ale to obecność braci chyba wpłynęła też na ten utwór, bo jest mocno kacperczykowy. Potwory z szafy, o tym nagraniu mówimy. Numer jest mocno kacperczykowy, ale z tego co wiem, to cały nowy album Fukaja ma być już w takim klimacie. No to mamy indie rocka, mamy trochę post-punku i oczywiście polskie teksty. W tym utworze, który przed momentem zabierasz nas, czy kogoś, do Tokio. Czemu Tokio akurat? Czemu Tokio? To wszystko się połączyło, kiedy tworzyliśmy ten numer. Mieliśmy jechać do lecieć do Tokio i ja wtedy przeżywałem dużo różnych miłosnych rozterek i połączyło mi się to wszystko. Wyjazd do Tokio, miłosne rozterki, dużo emocji i powstał numer. Numer Tokio, który oczywiście na antenie Trójki można znaleźć. No i to jest, wydawałoby się, chyba zwiastun czegoś nowego, no bo mamy twoją pierwszą płytę, która też na antenie Trójki się pojawiała już nieraz, mam ją nawet w ręce obecnie, ale wręczając mi ją powiedziałeś, że masz nadzieję, że się spotkamy niedługo i dasz mi drugą płytę, więc czy są takie plany już określone, czy jeszcze na razie to jest w sferze gdzieś tam tworzenia i planowania? No ja myślę, że to jest określone. Materiału mamy bardzo dużo. Pierwsza płyta, pierwszy etap mamy zamknięty, a druga płyta w znacznym stopniu jest już skończona i te numery teraz będą się regularnie już ukazywały z miesiąca na miesiąc i dojdziemy do pełnego krążka już niedługo. No single, no przynajmniej kilka już mamy dostępnych, można, zachęcamy do tego, żeby śledzić w mediach społecznościowych, śledzić w streamingu to, co Barnim wyczynia muzycznie. Czy nadal będziemy opierać się gdzieś tam na tych strefach indie, postpunkowych i polskie teksty gdzieś też mocno ze środka idące? Na pewno idziemy w kierunku mocniejszej muzyki niż na pierwszej płycie. Pierwszą płytę bardziej bym określił mianem indie popowej. Tam nie było aż tak dużo mocnych brzmień. Stąd właśnie Tokio, rozpoczynające trochę nowy rozdział u mnie. Jednak przez ten rok bardzo dużo się nauczyłem, spędziłem wiele godzin w studiu i wydaje mi się, że ta druga płyta będzie dużo bardziej agresywna, szybka, jeszcze bardziej gitarowa. Myślę, że to już nie będzie indie pop, tylko to już będzie właśnie post-punk, rock. No okej, no to ja się bardzo cieszę, bo gdzieś mam specjalne miejsce w serduszku do takich brzmień, czy to postpunkowych, czy to generalnie rockowych. Gdzieś tam te gitary zawsze za mną chodzą. Powiedziałeś o wielu godzinach spędzonych w studiu, to też jest na pewno fajne i inspirujące. Też zawsze bardzo lubię się w takich okolicznościach znajdować. Jaki jest twój workflow przy pracy nad płytą? Bo to też mnie zawsze ciekawi. Jest kilka obozów przynajmniej. Jedni lubią tworzyć w domu i przynosić gotowe numery, inni spotykają się ze składem i grają, dżemują i w ten sposób gdzieś tam wykluwają te nowości. Mój workflow bardzo się opiera na przyjaźni z Oliwierem Skrzypkiem Somilem, bo to u niego większość muzyki tworzę. I jak my mamy dobry flow ze sobą, to po prostu muza sama powstaje, ale zazwyczaj przyjeżdżam do niego. Mieliśmy nawet w tym roku taki okres, że mieszkaliśmy razem. Jak mieszkaliśmy razem, to w ogóle mieliśmy blisko do siebie, żeby robić muzę. Ale no, zazwyczaj zaczynamy u niego, ale sam pomysł bardzo często powstaje najpierw u mnie w głowie, jak podróżuję, jadę, widzę jakieś randomowe rzeczy wokół siebie, zapisuję sobie w notatniku różne pomysły. Szybki dyktafon? Szybki dyktafon, tak. Ja mam po prostu tysiące głosówek w telefonie i potem dzwonię do Somila, czyli właśnie do Oliwiera i mówię, stary, muszę przyjechać, bo mam pomysł. A jak go przedstawiam Somilowi, no to on już po prostu płynie ze mną i robimy. Chociaż w tym wypadku przy Tokio tak nie było, bo Tokio powstało z brytyjskim producentem o ksywie Palmer i bardzo się cieszę na tą współpracę, no bo jednak mam wrażenie, że słychać tą jego brytyjskość w tych gitarach, które on nagrał na żywo w studiu i bardzo jestem naprawdę zadowolony z tego. No czyli wszystko bardzo naturalnie u ciebie wychodzi, no a takie wyjątki jak ten, o którym powiedziałeś, tylko potwierdzają regułę, więc bardzo ci kibicujemy i będziemy obserwować, no i mam nadzieję też, że koncertowo cię poobserwujemy trochę. Coś planujesz? Miejmy nadzieję, że niedługo już tak. Teraz była krótka przerwa po tej pierwszej płycie, ale razem z nowym materiałem będą pojawiały się koncerty. Na moich social media będę na pewno ogłaszał, więc zapraszam bardzo serdecznie. I my zapraszamy również i zachęcamy do słuchania nowości i śledzenia Barnima, który był dziś z nami w audycji Nowe w Piątek. Bardzo ci dziękuję serdecznie za wizytę i powodzenia. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Jadłeś zupę mojej mamy, z ojcem zapaliłeś bonding shell. Dzieniesz spacer pod palmami. Do chaty, chcę ci opowiedzieć kilka snów. Możesz do mnie mówić, mami, ale wolisz z kolegami, wolisz z kolegami. Baw się dobrze, mi jest okej. Zmieniłem level, ty dalej bass. Baw się dobrze. To oczywiście też szczypta muzyki polskiej, czyli Faustyna Maciejczuk na wokalu, no a za produkcję, za te dźwięki, które spod jej głosu się wydobywały, odpowiadają Cats and Dogs. To jest nagranie Baw się dobrze, które dziś w audycji Nowe w Piątek też pojawić się absolutnie musiało. Trochę elektroniki i przy niej pozostaniemy, bo FK8 Twigs, która zresztą chwilę temu wystąpiła na gdyńskim Openerze, powraca z nagraniem Perfectly. FKA Twigs koncertowo też fenomenalnie wypadła. To jest całe przedstawienie, bardzo wielowymiarowe. Poza tym, że audio oczywiście, które odgrywa najważniejszą rolę, no to też te elementy wizualne w postaci, no właśnie, wizualizacji różnych na ekranach się pojawiających, no ale też całego zespołu tancerzy i tancerek pięknie współpracujących na scenie z FKA Twigs, która przecież zresztą na tym polu też jest naprawdę, naprawdę doświadczona i doskonale to wychodzi. Bardzo polecam wybrać się na taki koncert, jak będą mieli Państwo okazję. Wracamy po 11, bo jeszcze druga godzina przed nami, a teraz na koniec pierwszej sprawdzamy, co słychać u Robiego Williamsa. I went